श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। 19वें श्लोक से एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 7वें अध्यायस्थ एतद् योनिनि भूतानि इस सूत्र रूप वाक्य की व्याख्यात्मक। एतद् योनिनि भूतानि यह सूत्रात्मक वाक्य 7वें अध्याय में गया। उस सूत्रात्मक वाक्य ने ये बताया कि ईश्वर की जो परापर प्रकृति है वह भूतों का कारण है, यानी संसार का कारण है। तो संसार कारणत्व परापर प्रकृति में कैसे है, इसे स्पष्ट करने के लिए 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कहा गया कि ये जो प्रकृति यानी अपरा प्रकृति अव्यक्त, जो अपरा प्रकृति के 8 भेद बताए गए 7वें अध्याय में, उनमें स्वयं एक मूल प्रकृति है और उसके अवांतर प्रकृति विकृति रूप 7 भेद हैं। स्वयं को मिलकर के अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति हो जाती है। स्वयं यानि अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, और महत्तत्व अहंकार पंचतन मात्राएं पूर्व पूर्व की विकृति उत्तर उत्तर की प्रकृति भी हैं, इसलिए उन्हें तो अवांतर प्रकृति कहा जाता है। महदादि से लेकर के तन्मात्राओं तक 7 तत्वों को अवांतर प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति कहा जाता है अव्यक्त को, वह प्रकृति रूप ही है, विकृति यानी कार्य रूप नहीं है। ये तो कार्य तथा कारण उभय रूप है महदादि। तो जो मूल प्रकृति है उसे यहाँ पर प्रकृति शब्द से लिया गया, और पुरुष शब्द से परा प्रकृति को लिया गया जीव को, और इन दोनों को भी अनादि कहा गया इनमें संसार कारणत्व को स्पष्ट करने के लिए। एतद् योनिनि भूतानि कहा गया ना, इसमें एतद् शब्द का अर्थ है परापर प्रकृति। तो परापर प्रकृति जो अव्यक्त तथा जीव है, इनमें संसार कारणत्व की सिद्धि के लिए इस अवांतर प्रकरण के प्रारंभ में इनको अनादि कहा गया, कार्य विलक्षण कहा गया। ये किसी के कारण नहीं, कार्य नहीं है। अविद्यमान आदिर ययो तो अनादि, ऐसी उत्पत्ति करके जिनका कोई कारण नहीं है। कारण होता है कार्य का, इनमें कार्य रूपता होगी, यदि विकृति माना जाएगा तब तो कारण रहेगा इनका, ये विकृति रूप है ही नहीं। मूल प्रकृति है अव्यक्त, वह प्रकृति रूप ही है, और जीव भी कारण रूप ही है, कार्य रूप नहीं है, इसलिए दोनों को अनादि कहा गया। कारण उपाधिक जो प्राज्ञ है वह अनादि है, उसकी उपाधि अनादि होने से। तो इस प्रकार इनमें भूत यौनित्व की सिद्धि के लिए परापर प्रकृति को अनादि बता करके फिर ये कहा गया कि जो भी विकार तथा गुण हैं वे प्रकृति के ही परिणाम हैं, यानी अव्यक्त के ही परिणाम है, अव्यक्त उनका परिणामी उपादान कारण है। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने प्रकृति शब्दित अव्यक्त को ही परिणामी उपादान कारण के रूप में विकार तथा गुणों के बताया। अहंकार शब्द से अव्यक्त को लिया गया, वो है ना भूमि रापो नलो वायु मनो, हाँ तो मन शब्द से अहंकार को, मनो और बुद्धि शब्द से महत्तत्व को, और अहंकार शब्द से अव्यक्त को लिया गया। भाष्य में यही सब बताया गया है, मन है अहंकार और बुद्धि है महत्तत्व और अहंकार है अव्यक्त। 13वें अध्याय में जिसके लिए अहंकार शब्द का प्रयोग आया है उसे अष्टधा प्रयोक्ता अपरा प्रकृति बताते समय मन शब्द से कहा गया। पंचतन मात्राओं के लिए तो यहाँ महाभूतानि शब्द का प्रयोग है, वहाँ एक एक भूतों का वाचक भूमिराप है, और अहंकार शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए ही आपके 13वें अध्याय में है। 7वें अध्याय में इसे मन शब्द से कहा गया था, और अहंकार बुद्धि और बुद्धि शब्द से वहाँ पर भी महत्तत्व को कहा गया, यहाँ पर भी महत्तत्व को कहा जा रहा है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव, और दोनों अध्याय में बुद्धि महत्तत्व का परामर्शक शब्द है, और वहाँ अहंकार शब्द से 13वें अध्याय में कहा गया अव्यक्त कहा गया। तो मन से अहंकार 7वें अध्याय में और अहंकार से अव्यक्त को लेना। तो ये जो अव्यक्त हैं यह परिणामी उपादान कारण हैं विकार तथा गुणों का, इसे उत्तरार्ध में कहा गया 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में। जो प्रकृति के परिणामात्मक विकार तथा गुण बताए हैं उनका स्पष्टीकरण करने के लिए 20वें श्लोक के अवतरण में एक प्रश्न किया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 20वां श्लोक, और 20वां श्लोक है प्रकृति संभव विकार तथा गुणों का स्पष्टीकरण। इसलिए 20वें श्लोक का अवतरण रूप जो भाष्य है इसे देखिए कि के पुनः ते विकारा गुणाश्च प्रकृति संभवा। कहते हैं वे प्रकृति से निष्पन्न होने वाले प्रकृति के परिणामात्मक कार्य विकार एवं गुण शब्दित कौन है, किन्हें प्रकृति का परिणाम रूप विकार एवं गुण कहा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान 20वें श्लोक से दे रहे हैं। 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो कार्यकरण कर्तृत्वे प्रकृति हेतु उच्यते। तो कार्यकरण कर्तृत्व में द्वंद्व गर्भ बहु तत्पुरुष समास है, कार्य और करण में द्वंद्व समास है। कार्यंच करणंच, कार्य करणे, और यदि बहुवचन लेते हैं तो कार्याणि च करणानि च कार्य करणानि, और फिर कर्तृत्व के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो कार्य करणानाम कर्तृत्वम, कार्यकरण कर्तृत्वम तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्वे, ऐसा विग्रह होता है। और ये नियम होता है द्वंद्व के आदि में या अंत में जो शब्द होगा, पद होगा, उसका द्वंद्व समास के घटक प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है। यहाँ द्वंद्व समास है कार्य और करण में, उसके अंत में सूर्यमान पद है कर्तृत्व, उसका कार्य के साथ भी और करण के साथ भी अन्वय होगा। तो कार्य कर्तृत्वे, करण कर्तृत्वे, ऐसे दो शब्द निकलेंगे। कार्य कर्तृत्वे का अर्थ है कार्य की निष्पत्ति में, कार्य का निष्पादन करने में। कर्तृत्व है उत्पादकत्व, और कार्य शब्द से लेना है देह को, शरीर को, और करण शब्द से लीजिए शरीरस्थ इंद्रिया। तो कार्य यानी शरीर और करण यानी शरीरस्थ इंद्रिया, और यहाँ पर शरीर सीधा अव्यक्त का परिणाम नहीं है। तो स्थूल शरीर और अव्यक्त के बीच में और भी प्रकृति विकृति हैं, उनको भी कार्य शब्द से लेना। कार्य शब्द से शरीर के आरंभक जो भूत हैं उनको भी कार्य शब्द से लेना, विषय जिनका प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण होता है, चक्षुरादि इंद्रिया है प्रत्यक्ष प्रमाण, और आदि शब्द से ग्राह्य अनुमानादि प्रमाण, उन प्रमाणों से ग्राह्य जो शब्दादि विषय, उन्हें भी यह कार्य शब्द से ही लेना है। तो कार्य शब्द का अर्थ निकला शरीर के आरंभक भूत, शरीर तथा भूतों का ही कार्य विशेष परिणाम विशेष शब्दादि विषय, शब्द शब्द स्पर्श रूप रस ये सब पंच विषय, ये हैं कार्य, जिन्हें 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में विकार शब्द से कहा गया था, और करण शब्द से भी विकार विशेष जो इंद्रियां हैं, भाष्कर भगवान कहते हैं वे त्रयोदश इंद्रियां हैं। त्रयोदश इंद्रियां हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और मन बुद्धि चित्त, ये करण कोटि में आते हैं। अहंकार तो कर्ता और भोक्ता कोटि में आता है उधर। इसलिए मन बुद्धि चित्त अंतकरण के 3 लीजिए और बाह्य करण 10, ये 13 हो जाते हैं करण। तो इनको लेना है करण शब्द से, और साथ में करण विशेष जो अंतकरण है उन्हीं का परिणाम है सुख दुख मोह। इसलिए सुख दुखों को भी जिसे ये गुण शब्द से पहले कहा गया था ना, सुख दुख मोहों को, सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए जो गुण, तो इसलिए सुख दुख मोह इनको भी करण ग्रहण करण के आश्रित होने से, सुख का आश्रय कौन है तो परिणाम का आश्रय हुआ करता है परिणामी। तो सुख है अनुकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाली प्रिय मोद प्रमोद रूप अंतकरण की वृत्ति विशेष, वे अंतकरण का परिणाम है प्रिय मोद प्रमोद, यही सुख है। इसे अंतकरण का परिणाम होने से अंतकरण आश्रित कहा जाएगा। इसलिए सुख के आश्रयभूत अंतकरण का ग्राहक जो करण शब्द है उसी से तस्थ यानी अंतकरणस्थ अंतकरण में आश्रित जो गुण शब्दित सुख है उसको भी लिया जाएगा। और रजोगुण परिणत हो जाता है अंतकरणस्थ रजोगुण प्रतिकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से प्रिय मोद प्रमोद से विपरीत वृत्ति के रूप में, उनका नाम है दुख, वह भी अंतकरण का ही परिणाम है। इसलिए अंतकरणस्थ ही रहेगा। इसलिए करणस्थ होने से करण के वाचक करण शब्द से, इंद्रिय के वाचक करण शब्द से उसे लिया जाएगा। दुख को भी वही गुण है पूर्व श्लोक में गुणान प्रकृति संभवान विद्धि में। और अंतकरणस्थ तमोगुण अविवेक के रूप में अर्थात मोह के रूप में परिणत होता है। इसलिए तमोगुण मोह है और उस वो भी एक अंतकरण का ही परिणाम विशेष है अविवेक रूपावृत्ति मोह। इसलिए अंतकरणस्थ ही रहेगा। इसलिए उसे भी करण शब्द से ही ग्रहण करना है। इसलिए कार्य शब्द का तो अर्थ निकलेगा देह के आरंभक भूत शब्दादि विषय तथा देह। तो कार्य कर्तृत्वे इतने का अर्थ निकलेगा देह के आरंभक भूतों के उत्पादन में, और कर्तृत्व है उत्पादन, उत्पादकत्व को कर्तृत्व कहा जाता है, उत्पादक का व्यापार है उत्पादकत्व, वो है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ है प्रकृति इस रूप में परिणत हो रही है, इस रूप से प्रकृति का परिणत होना ही भूतों के क्या नाम देह के आरंभक भूतों का उत्पादन है, परिणामी उपादान कारण का परिणाम के रूप में परिणत होना, ये है परिणाम का परिणामी में कर्तृत्व। तो वह कर्तृत्व कार्य कर्तृत्वे का अर्थ निकलेगा देह के आरंभक भूतों के रूप से परिणत होना एवं शरीर के रूप में परिणत होना तथा शब्दादि विषय के रूप में परिणत होना, ये कार्य कर्तृत्व है। और इसमें हेतु प्रकृति है यानी अव्यक्त है, वो अव्यक्त भी सीधा देह के आरंभक भूत तो है स्थूल भूत, स्थूल शरीर के, इसलिए स्थूल शरीर स्थूल भूतों के भी आरंभक पंच तन्मात्राओं के रूप में, पंच तन्मात्राओं के भी आरंभक अहंकार के रूप में, अहंकार के भी आरंभक महत्तत्व के रूप में परिणत होते होते भूत देह के आरंभक तथा देह एवं विषय के रूप में यही प्रकृति परिणत हो रही है। इसलिए अव्यक्त शब्दित प्रकृति को कहा जाता है कार्यकर्तृत्व हेतु यानी आश्रय। कार्यकर्तृत्व है इन भूतों का, देह के आरंभ भूतों का, विषयों का तथा देह का उत्पादन रूप व्यापार, और इस उत्पादन रूप व्यापार का आश्रय कहा जाता है हेतु को। हेतु शब्द का अर्थ है आश्रय। तो इस उत्पादन रूप व्यापार का आश्रय कौन है? तो प्रकृति है। ऐसे करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते, इसमें करण कर्तृत्व शब्द का अर्थ निकलेगा करण शब्दित 13 इंद्रियां और उन इंद्रिय विशेष अंतकरणस्थ गुण शब्दित सुख दुख मोह, और इनसे उपलक्षित अंतकरण के बाकी सब व्यापार भी, उनमें उनका जो उत्पादन, ये करण कर्तृत्व है इनका उत्पादन, इंद्रियों का उत्पादन तथा सुख दुखों का उत्पादन रूप व्यापार, और उसका हेतु है आश्रय, वो कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति में कार्य उत्पादन तथा करण उत्पादन आश्रय आश्रयत्व ये हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कार्य तथा करणों को प्रकृति संभव विकार। प्रकृति संभव विकार है कार्य तथा करण, और कार्यकरण शब्दित वो सब पांचों भूत, विषय और शरीर, इंद्रिया और तस्थ सुख दुख मोह रूप गुण, ये हैं प्रकृति संभव विकार तथा गुण। कार्यकरण कर्तृत्व में पाठांतर भी है, कहीं करण शब्द में पाठांतर है कारण, ऐसा भी पाठ है कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। बाकी तो वैसा ही है, करण शब्द में ककार उत्तरवर्ती अकार, यदि ह्रस्व है तो करण पाठ रहेगा, और ककार उत्तरवर्ती अकार यदि दीर्घ है तो कारण ऐसा पाठ रहेगा, कार्य कारण कर्तृत्व, तो कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है। तो उस पाठ में भी भगवान भाष्यकार कहते हैं कोई अर्थांतर नहीं है, उस पाठ वैसा पाठ भी हो तो अर्थ यही निकलेगा। कार्य शब्द का अर्थ निकलेगा विकार, वो है विकार रूप तत्व जो पहले बताए गए इंद्रियाणि दशय कंच पंचचेंद्रिय गोचरा। इसमें कार्य शब्द से कार्य कारण कर्तृत्व में दो प्रकार की व्याख्या होगी। एक प्रकार की व्याख्या में तो कार्य शब्द का अर्थ शरीर, शरीर के आरंभक भूत एवं विषय, यही रहेगा जो पहले पाठ में था। करण शब्द का कारण शब्द का अर्थ भी वही रहेगा, इंद्रिया तथा इंद्रियस्थ सुख दुख मोह, इसलिए अर्थांतर नहीं होगा। और दूसरी व्याख्या में कार्य शब्द का अर्थ लेंगे विकार रूप तत्व। पहले ये जो 24 तत्व बताए गए हैं ना, अपरा प्रकृति के अवान्तर अनात्म रूप 24 प्रकार बन जाते हैं, उसमें विकार रूप 16 हैं, एकादश इंद्रिया और पांच स्थूल भूत, पंचचेंद्रिय गोचरा, इसमें इंद्रिय गोचर शब्द से स्थूल भूतों को लेना है। तो पंच स्थूल भूत वो भी विकार रूप तत्व है और इंद्रिया भी विकार रूप तत्व है, तो ये 16 हो गए, 11 इंद्रिया और 5 स्थूल भूत, ये 16 विकार रूप तत्व हैं, उन्हें कार्य शब्द से कार्य कारण कर्तृत्व ऐसा पाठ होगा और व्याख्यांतर करेंगे तब कार्य शब्द से समझना विकार रूप तत्वों को, और कारण शब्द से समझना जो प्रकृति विकृति रूप 7 तत्व हैं, पंच तन्मात्राएं, अहंकार और महत्तत्व, ये 7 कार्य रूप भी हैं कारण रूप भी हैं, इसलिए इनको प्रकृति विकृति रूप तत्व कहा जाता है। तो ये जो प्रकृति विकृति रूप तत्व हैं ये हैं 7, उनको कारण शब्द से ग्रहण करना, कार्य कारण कर्तृत्व ऐसा पाठ होगा। तो कार्य हो गए 16 विकृति रूप तत्व, कारण हो गए प्रकृति विकृति रूप 7 तत्व, स्थूल भूत। हाँ हाँ, विषय भी होता, तो ये विषय रूप है, विषय कहते हैं जो ग्रहण किया जाता है इंद्रियों से, जिनको तो स्थूल पृथ्वी आदि का इंद्रियों से ग्रहण होता है। तो वहाँ पंच इंद्रिय गोचर शब्द से स्थूल भूतों को भाष्कर भगवान ने लिया है। तो ये जो है कार्य शब्द का अर्थ निकला विकार रूप 16 तत्व, और कारण शब्द का अर्थ निकला प्रकृति विकृति रूप 7 तत्व, और इनका कर्तृत्व यानि उत्पादकत्व। हाँ, वो मूल प्रकृति 24वीं है। तो इनका जो कर्तृत्व यानि उत्पादकत्व है यानि इस रूप में परिणत होना है, वो प्रकृति परिणत होती है, इनका उत्पादन रूप व्यापार का आश्रय प्रकृति है, बाकी अर्थ तो ही निकलेगा। तो महत्तत्वादि जो कारण है इनके रूप में भी यही परिणत हो रही है, इनके रूप में परिणत होना रूप व्यापार का आश्रय भी मूल प्रकृति ही है, और इनके द्वारा एकादश इंद्रिया तथा स्थूल पंचभूतों के रूप में भी मूल प्रकृति ही परिणत हो रही है, इसलिए कार्य कारण के रूप में परिणत होना रूप जो व्यापार है, जो कार्य कारण कर्तृत्व शब्द का अर्थ है, उस व्यापार का हेतु यानि आश्रय वो मूल प्रकृति है, और इस प्रकार ये कार्य कारण का उत्पादन आश्रय बन करके संसार का हेतु ये मूल प्रकृति बनती है। हाँ, तो ये इसीलिए उसको कहा जाता है संसार का हेतु। यदि महदादि रूप से अव्यक्त परिणत ना हो तो संसारी नहीं है, अव्यक्त महदादि रूप से परिणत हो रहा है इसलिए संसार है। तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से यही बात निश्चित हो रही है कि महदादि के रूप में अव्यक्त के परिणत होने पर संसार है, और अव्यक्त के महदादि रूप से परिणत न होने पर संसार नहीं है, इसलिए अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से संसार का कारण अव्यक्त है, परिणामी उपादान कारण ये निश्चित होता है। लेकिन वह अव्यक्त जड़ है पुरुष के यानी चेतन परमात्मा के अधीन है, इसलिए परमात्मा की प्रकृति है ना, तो परमात्मा की सन्निधि में वह परमात्मा से अधिष्ठित होकर के महदादि रूप से परिणत हो रही है, इसलिए उस महदादि रूप से परिणत होने वाले अव्यक्त को यानी मूल प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति ये दे रहा है चेतन ईश्वर, इसलिए ईश्वर में विवर्त उपादान कारणत्व है। विवर्त उपादान कारण ईश्वर इसलिए है और प्रकृति परिणामी उपादान कारण है। ईश्वर की सत्ता पा करके ईश्वर की सन्निधि में ईश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति परिणत हो रही है महत्त्व से लेकर के शरीर पर्यंत के परिणामों के रूप में, इसलिए ईश्वर को विवर्त उपादान कारण और प्रकृति को परिणामी उपादान कारण वेदांती कहते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इसे बताया गया जो स्थावर जंगम कार्यकरण संघात हैं उनको महदादि से लेकर के शरीर पर्यंत परिणत होते होते प्रकृति ही चेतन परमात्मा की अध्यक्षता में निर्माण कर रही है। हाँ, चेतन की सन्निधि में जड़ में कर्तृत्व है, ये कहा स्वतः जड़ में भी कर्तृत्व नहीं, निर्विकार होने से केवल चेतन में भी कर्तृत्व नहीं, चेतन की सन्निधि में जड़ में कर्तृत्व है और जड़ के अविद्यक तादात्म्य से चेतन में भोक्तृत्व है, उपलब्धित्व है। इस प्रकार ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है वह संसार का कारण है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है अध्यास परस्पर तादात्म्य, इसी से ये संसार चल रहा है अध्यास। तो कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, सुख पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो कहा प्रकृति तो महदादि रूप से परिणत होकर के संसार का कारण बन रही है, ये मान लिया, और ये पुरुष को भी कहा कि संसार का कारण है प्रकृति है ना, एतद् योनिनि भूतानि। तो प्रकृति शब्दित जो अव्यक्त है उसमें यानी अपरा प्रकृति में भूत यौनित्व कैसे है, इसका तो स्पष्टीकरण कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते से हो गया कि महदादि चेतन की अध्यक्षता में प्रकृति महदादि रूप से परिणत होकर के संसार का कारण बन रही है, भूत योनि बन रही है, ये तो समझ में आया। लेकिन परा प्रकृति जो पुरुष है जीव, उसमें भूत योनित्व कैसे हैं, संसार कारणत्व कैसे हैं, ये जिज्ञासा बनी रहती है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तरार्ध है कि पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो पुरुषः यानी जीवः क्षेत्रज्ञ भोक्ता, ये पर्यायवाचक शब्द भाष्यकर भगवान बताते हैं कि पुरुष जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता ये यहाँ पर पर्याय है। पूर्णत्वात् पुरुष ऐसी व्युत्पत्ति पुरुष शब्द की यहाँ अपेक्षित नहीं है, पूरी शयनात् पुरुष यह व्युत्पत्ति अपेक्षित है। पूर है शरीर यानी शरीर रूप से परिणत हुई प्रकृति और उसमें शयन करना यानी अवस्थित होना प्रतिष्ठित होना, ये है पूरी शयन और पूरी शयनात् पुरुष। तो शरीर में प्रतिष्ठित है तादात्म्य करके जो, तो शरीर में तादात्म्य जीव का है, क्षेत्रज्ञ का है, न कि आपके परमात्मा का। इसलिए शरीर तादात्म्यापन्न जो है उसे पुरुष कहा जा रहा है। पुरुष शब्द का अर्थ है शरीर, और पुरुष शब्द का अर्थ है पूरी शयनात् पुरुष, यानी शरीर में अवस्थित होने से। और किस रूप में अवस्थित लेना है, तो तद रूप से, शरीर रूप से ही शरीर में अवस्थित हुआ का मतलब शरीर में तादात्म्य कर लिया। हाँ हाँ, तो पूरी शयनात् पुरुष, तो शरीर में रहने से, प्रतिष्ठित होने से, शरीर में प्रतिष्ठित किस रूप में है, तो तादात्म्य करके, अविद्यक तादात्म्य करके, शरीर से अभिन्न हो करके शरीर में अवस्थित है। शरीर को ही मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है जो, वो है यहाँ पर पुरुष, वो है क्षेत्र विशेष को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। और जिसको, जिस क्षेत्र विशेष को अपना स्वरूप समझ रहा है, उससे अतिरिक्त क्षेत्र का दृष्टा होने से, क्षेत्रज्ञ जानने वाला होने से, जो इस कार्यक्रम संघात को मैं समझता है, वह इस कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त जो घटादि क्षेत्र विशेष हैं, उन घटादि क्षेत्र विशेषों का अपने आप को ज्ञाता महसूस करता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ है। और वो प्राण धारक होने के कारण जीव है। जीव प्राण धारणे धातु से जीव शब्द बनता है। यहाँ पुरुष है जीव, और वो प्राण कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों को धारण करके रखता है, इसलिए इनको इंद्रिय स्वामी कहा जाता है ना। तो इंद्रियों को धारण करके रखा है अपने उपकरण के रूप में, इसलिए जीव प्राण धारणे धातु से जीव शब्द बनता है। तो उसका अर्थ निकलता है प्राण शब्दित मुख्य प्राण तथा इंद्रियों को अपने उपकरण के रूप में स्वीकार करने वाला, धारण करके रखने वाला वो जीव है, वही पुरुष है। शरीर में तादात्म्य करके रह रहा है इसलिए पुरुष, और इंद्रियों को अपने उपकरण के रूप में पकड़ करके रखा है इसलिए जीव। और इन ज्ञान के उपकरण चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से रूपादि क्षेत्र विशेष को देख रहा है इसलिए क्षेत्रज्ञ। तो पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञ। तो और यही जो है अपने उपाधि विशेष अंतकरण में जो सुख दुख मोह का आश्रय है परिणामी होने से, उसमें तादात्म्य करके, अंतकरण में तादात्म्य करके, अंतकरण के जो धर्म हैं सुख दुख मोह, उनको अपने में आरोपित कर लेता है, और अंतकरण के सुखी होने पर अपने आप को सुखी अनुभव करता है, अंतकरण में दुखात्मक परिणाम होने पर अपने आप को दुखी अनुभव करता है, अंतकरण में अविवेक यानि मोह छा जाने पर अंतकरण के साथ तादात्म्यापन्न पुरुष अपने आप को मूढ़ अनुभव करता है कि सुखी अहम, दुखी अहम, मूढ़ो अहम, ऐसी प्रतीति स्वयं के विषय में जिसको हो रही है उसे कहा जाता है भोक्ता। तो पुरुषः शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है शरीर में तादात्म्य करके रहने के कारण जीव को पुरुष शब्द से कहा जा रहा है। और इंद्रियों को अपने उपकरण के रूप में धारण करके रखा हुआ है इसलिए जीव शब्द से कहा जा रहा है। और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उनका प्रमेय रूप विषय रूप जो क्षेत्र विशेष है घटादि उनका दृष्टा है, उनको जान रहा है, इसलिए क्षेत्रज्ञ। और सुख दुख मोह को भी उनके धर्मी अंतकरण के साथ तादात्म्य करके अपने में आरोपित करने से भोक्ता कहा जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो पुरुष है जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता इत्यादि शब्द से कहा जाने वाला, वह सुख दुखानाम भोक्तृत्वे, तो सुख दुख है अंतकरण के धर्म, उनका भोक्तृत्व है उपलब्धित्व, उपलब्धित्व है उपलब्धि और उस उपलब्धि का आश्रय सुख विषयक उपलब्धि दुख विषयक उपलब्धि, यही भोक्तृत्व है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग कहा जाता है ना, और भोग का जो आश्रय है उसे भोक्ता कहा जाता है। तो भोग है सुख का साक्षात्कार यानी उपलब्धि और दुख का साक्षात्कार, यही भोग है। और इस सुख दुख के साक्षात्कार रूप भोग का जो आश्रय बनता है, साक्षात आश्रय तो अंतकरण है, लेकिन वो अंतकरण का जो उस वृत्त्यात्मक परिणाम है, उस वृत्त्यात्मक परिणाम को भी अपने में आरोपित करके स्वयं आश्रय बन जाता है, तो भोक्तृत्व आ जाता है उसमें। और इस भोक्तृत्व यानी उपलब्धि का आश्रय होने से ये पुरुष संसार का कारण है। सुख दुख विषयक उपलब्धि का आश्रय बनना ही संसारित्व है, ये भोक्तृत्व ही संसारित्व है भाष्कर भगवान कहेंगे। स्वयं तो वस्तुतः सुख दुख रूप जो क्षेत्र धर्म है अंतकरण रूपी क्षेत्र के धर्म उससे रहित है। पानी तो स्वभावतः शीतल है, लेकिन औष्ण्य स्वभाव वाले अग्नि के साथ तादात्म्य कर लेता है, अग्नि के संपर्क में आकर के अग्नि के साथ तादात्म्य उत्पन्न हो जाता है। तो अग्नि का जो औष्ण्य धर्म है उस औष्ण्य धर्म से युक्त हो जाता है, उष्ण प्रतीत होता है, उसमें दाहकत्व धर्म भी आ जाता है, जला भी देता है। गर्म पानी उबलता हुआ शरीर में पड़ जाए तो जिस अंग में पड़ जाए उसमें फोफले आ जाए। तो यद्यपि पानी का स्वभाव दाह करना नहीं है, लेकिन दाहक जो अग्नि उसके साथ तादात्म्य कर लेता है तो दाह धर्म से रहित शीत स्वभावतः शीतल जल भी दाहक बन जाता है। ऐसे स्वभावतः आत्मा सुख दुखों से रहित है, लेकिन सुख दुखों का धर्मी जो अंतकरण है उसके साथ तादात्म्य करके स्वयं भी उस दहा रहित औष्ण्य रहित जल जैसा दहा तथा औष्ण्य स्वभाव वाले अग्नि के साथ तादात्म्य करके दाहक बन गया, उष्ण बन गया। ऐसे स्वतः सुख दुख रहित जो आत्मा है वह भी बन जाता है वो क्या नाम सुखी दुखी भोक्ता। और ये भोक्ता बनना ही संसारित्व है, संसार का ही तत्व है। भोक्ता बन गया तो जिन भोगों को चाहिए उन भोगों के प्रापक साधन भूत व्यापारों को करेगा, और उन व्यापारों का कर्ता बन जाएगा। तो ये जो है अविद्या काम और कर्म इसी को जन्म मरण का हेतु माना है ना, इससे युक्त हो जाता है। ये संसारी हैं। स्वयं निर्विकार होते हुए भी शीतल जल है उष्ण बन जाता है, अदाहक है दाहक बन जाता है, ऐसे जन्म मरण आदि से रहित हैं, जन्म मरण आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। भाष्य है, कार्य करण कर्तृत्वे, ये व्याख्या पद प्रतीक के रूप में ग्रहण करके भाष्यकार भगवान इस व्याख्या पदस्थ कार्य शब्द का अर्थ करते हैं शरीरम, कार्यम शरीरम, और करण का अर्थ करते हैं करणानि तस्थानि त्रयो दश। तो करण है तस्थ में तत् शब्द का अर्थ है शरीर, इसलिए तस्थ यानी शरीरस्थ। स्थूल शरीर तो गोलक है ना इंद्रियों का, स्थूल शरीर के अलग अलग अंग तत्त्व इंद्रियों के गोलक हैं, इसलिए इस चर्म चक्षु में अवस्थित जो शक्ति रूप चक्षु इंद्रिय है उसे तस्थ कहा जाएगा। स्थूल शरीर का ही एक अंग विशेष है ये चर्म चक्षु, और इसमें अवस्थित जो शक्ति रूप इंद्रिय है वो तो अतिंद्रिय है, आग दिखती नहीं है, और जो दिख रही है वो उसका गोलक है, वो स्थूल शरीर का वो अंश है, उसके अंदर चक्षु इंद्रिय है। तो इस गोलक के अंदर स्थित चक्षु इंद्रिय को भी स्थूल शरीर में ही स्थित माना जाएगा। जैसे आश्रम के एक कमरे में रहने वाला व्यक्ति भी आश्रमस्थ कहलाता है, किसी कोने में रह रहा है वो भी आश्रमस्थ है, ऐसे शरीर के किसी भी भाग में रहने वाली इंद्रिय को शरीरस्थ कहा जाएगा, तस्थ कहा जाएगा। इसलिए तस्थानी, इसमें तत् का अर्थ है शरीर, और तस्मिन स्थितानी तस्थानी, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तस्थ शब्द की, तो तस्थ शब्द का अर्थ निकलता है शरीरस्थ, इसलिए शरीरस्थानी त्रयोदश इंद्रियाणि ऐसे लगाना। तो शरीर में स्थित जो 13 इंद्रियां हैं, यानी अंतकरण के 3 भाग करने के कारण 13 हो रहा है, बाह्य तो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 10, और एक अंतकरण मानते हैं तो 11, और उस अंतकरण के अवान्तर और 2 भेद करेंगे बुद्धि और चित्त, तो 3 ये मन बुद्धि चित्त ऐसे 13 हो जाएंगे। तो ये जो है 13 इंद्रियां करण शब्द का अर्थ है, कार्य शब्द का अर्थ है शरीर। तो कहते हैं तब भी विकार प्रकृति संभव विकारों को हमने पूछा है, प्रकृति संभव गुणों को पूछा है कि कौन है, तो यहाँ खाली शरीर और इंद्रियों को मात्र ग्रहण करने से समस्त विकार और समस्त गुणों का तो ग्रहण नहीं होगा, सुख दुख छूट जाएंगे, और देह के आरंभक जो भूत हैं वो भी छूट जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर देह के ग्राहक कार्य शब्द से ही देह के आरंभक 5 भूतों को तथा विषयों को भी ग्रहण करना, ये भाष्कर भगवान लिखते हैं कि देहस्य आरंभकानि भूतानि विषयाश्च प्रकृति संभवा विकारा पूर्वोक्ता इह कार्य ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो इह यानि अस्मिन् पदे, इस पद में जो कार्य एक अवांतर पद है, ये सामासिक पद है ना, सामासिक पद में अनेक पद होते हैं, तो यहाँ 3 पद हैं अवांतर, कार्य करण और कर्तृत्व, ये अवांतर 3 पद हैं। तो उनमें से जो प्रथम अवांतर पद हैं कार्य पद, इस कार्य पद से यहाँ पर देह के आरंभक भूतों को भी और विषयों को भी प्रकृति संभव विकार के रूप में ग्रहण करना, यानी कार्य शब्द स्थूल भूत, स्थूल शरीर और इंद्रिय ग्राह्य समस्त विषयों का परामर्शक है। कार्य शब्द वो सब प्रकृति संभव विकार के रूप में लेने, और करण शब्द के विषय में कहते हैं कि गुणाश्च प्रकृति संभवा सुख दुख मोहात्मका करण आश्रयत्वात् करण ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो करण शब्द से करण आश्रित होने के कारण, करण से लेना करण विशेष जो अंतःकरण और उसके आश्रित हैं, उसके धर्म हैं सुख दुख मोहात्मक गुण, उस रूप में परिणत हुए गुण, इसलिए धर्मी के ग्राहक करण शब्द से ही तद आश्रित धर्म रूप जो सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए गुण हैं उनको भी ग्रहण किया जाएगा करण शब्द से। और पंचतन मात्राओं को भी ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि करण के आरंभक यही है ना, पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्राएं यानी अपंचकृत पंच महाभूत, उन्हीं के सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रिया और अंतकरण बनता है, और उन्हीं के रजोगुण से कर्मेंद्रिया तथा प्राण निष्पन्न होते हैं। इसलिए जैसे देह के वाचक कार्य शब्द से देह के आरंभक भूतों को भी लिया, ऐसे करण के आरंभक जो पंच तन्मात्रा रूप भूत हैं उनको भी करण शब्द के द्वारा ही ग्रहण करना, वे भी आ जाएंगे, वे प्रकृति संभव है विकार और गुण। इसलिए कार्यकरण शब्द प्रकृति संभव विकार तथा गुण मात्र का परामर्शक है, और पंचेतन मात्राओं को इसलिए भी नहीं लिया जा रहा कि यहाँ विकार मात्र रूप तत्वों को लेते हैं, यदि तो करण शब्द से भी वो तो पंचतन मात्रा है तो प्रकृति रूप भी है ना, वो दूसरे व्याख्या में लिए जाएंगे कारण पद जब करेंगे। तो यहाँ तो विकार रूप तत्वों को मात्र बताएंगे कार्यकरण शब्द से, तो ये हो जाएंगे। आगे हैं गुणाश्च प्रकृति संभवा सुख दुख मोहात्मका करण आश्रयत्वात् करण ग्रहणेन गृह्यन्ते, ये हुआ। अब तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम्, ये दोनों में तो द्वंद्व समास हो जाएगा कार्य और करण में, कर्तृत्व के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह है कि तेषां कर्तृत्वम् कार्यकरण कर्तृत्वम्, बीच में तेषां शब्द से ग्राह्य है कार्यकरण, इसलिए उनको कहा कि कार्यकरणानां कर्तृत्वम् कार्यकरण कर्तृत्वम्, और कर्तृत्व शब्द का अर्थ कर दिया उत्पादकत्व। उत्पादकत्व कहते उत्पादक के व्यापार को, उत्पादक का व्यापार है उत्पादकत्व, वो है उत्पादन रूप व्यापार, उत्पादन क्रिया। तो कार्य शब्दी तो देह के आरंभक भूत विषय और देह, और करण शब्दी तो इंद्रिया और सुख दुख मोह, इनका उत्पादन रूप व्यापार, ये हैं कार्यकरण कर्तृत्व शब्द का अर्थ, उत्पादन रूप क्रिया। और उसमें हेतु उत्पादन, इनके उत्पादन क्रिया का हेतु यानी कर्ता वो है प्रकृति, उत्पादन कर्ता इनका यानी उत्पादन का आश्रय। प्रकृति है, इसलिए भगवान आगे कहेंगे मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम। तो तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वं उत्पादकत्वं यत तत् कार्यकरण कर्तृत्वं तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु यानि कारणं आरंभकत्वेन प्रकृति उच्यते। तो आरंभकत्वेन यानि परि न मैत्रित्वेन, ये प्रकृति ही इस रूप में परिणत हो रही है, प्रकृति का ये परिणाम है। तो परिणामी होने के कारण प्रकृति को माना जाता है इनका कारण उत्पादक। एवं कार्यकरण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणं प्रकृति, ये पूर्वार्ध की व्याख्या है। तो इस प्रकार कार्यकरण के उत्पादक के रूप में प्रकृति संसार का, अपरा प्रकृति संसार का हेतु है। ये तो देवनीनि भूतानि में भूत शब्द से संसार को लेना, तो भूतों का योनि यानि संसार का कारण अपरा प्रकृति इनका उत्पादक बन करके हो रही है, इनको बना रही है, तो संसार हो रहा है। ये न हो तो संसार नहीं होगा। इस प्रकार ये संसार का कारण प्रकृति बनी है अपरा प्रकृति। कार्यकरण कर्तृत्वे इस पद की एक प्रकार से व्याख्या हो गई है, प्रकारांतर से व्याख्या पाठांतर में की जा रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।